Virgen de Guadalupe, Candoba y Pola Rivera. A Virgen de Guadalupe, Candoba y Pola Rivera. Descalciña pola arena, parece una granxera. Descalciña pola arena, parece una granxera. Virxe de Guadalupe, quen te fixo moreniña. A Virxe de Guadalupe, quen te fixo moreniña. Aproveitamos esta peza de música que fala da ría, non? Exactamente, vai... fala da ría, das rías baixas, pues, onde se vai poñer moreno. Vamos a falar con o noso compañero, con o noso correspondente nas rías baixas. Boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes. A verdade é que é unha regalía escutar esa versión de da Virxe de Guadalupe. De Uxía, Uxía, exactamente. Precisamente. Sí, sí. Bueno, pues eso, para recibirte, que para darte... hai unha cantante que non sei, era muller dun futbolista, se máis non parece, que a desgracia, cando canta esa cantiga, canta en galego, a mitad castelán. Si era que la... Ostiz, no, María Ostiz, exactamente. Sí, sí, sí, sí. Que me parte, se máis non recordo, era a muller dun futbolista. Pues sí, penso que muller sí. De Zoco. Sí, sí, efectivamente, bueno, penso sí. Que sí, sí. Pois cada vez que cantaba esa cantiga a mí, eu xa a quitaba, porque desgracia. Bueno. Xulio, moi boas tardes. Hola, que tal? Moi boas. Que tal estamos? Bueno, pois aquí cun vaso de auga o meu carón. Ah, por si acaso. Para ver si... E agora se me responde aí 10 minutos. Si, sí, hombre, me dez yo que tú teñas preparado. Non te preocupes que nos aquí, o que estamos á espera das túas aportacións, que sempre son encandilantes. Sí. Moi bonitas. Moi ben, pois, hoxe contaba comezar e rematar falando de abogados. Bueno, bueno. Entón, vale. Porque hai unhos días, esta semana pasada, morreu un lugo o abogado Manuel Neira Pol. Mm. Me parece que morreu con 88 anos ou así. Foi un gran defensor de sindicalistas, que eran militantes de esquerda. Sobre todo destacou, colleu moita sona en Lugo, porque foi o defensor de Enriqueta Otero. Sí. E tamén de 1975, cando lle abriran un expediente o Ministerio de Educación Nacional Alonso Montero, non? Entón, pois imos falar un pouquiño deso. Sí. Eu coñecín a Enriqueta Otero Blanco xa cando alá polo 1977 creou en Lugo unha asociación popular que lle chamaban o Carriño. Tiña sí. Unha especie de, bueno, un posto ali na entrada do Parque de Rosalía de Castro, onde prestaba libros. Era un pouco unha inspiración, estaba inspirado aquelo nas misións pedagóxicas republicanas. Era un espazo de cultura, de reflexión e de discusión, non? Pero Enriqueta Otero, pois, para chegar ao 1977, en que conseguiu ser rehabilitada como mestra nacional, sí, e tal, sí, despois dun proceso moi longo, pois pasou unas moi mal ao longo da súa vida. Viviu, naceu en Castro Verde, sí, no 1910, morreu en Lugo en 1989, e foi unha mestra, pois, e unha loitadora antifranquista. Foi a terceira de 8 irmáns, estudou en Lugo, no Colexio da Milagrosa, ali en Lugo fixo magisterio na Escola Normal, e logo pois pasou por moitas escolas, en San Cosme de Barreiros, en Montefurado, sí, logo tamén algún colexio de Madrid, pasou en Porcea, en Vila García de Arousa, bueno, houve un momento en que se achegou ao Partido Comunista Español, casou cun mestre republicano, e cando estalou a Guerra Civil, pois traballou, pois, por exemplo, de enfermeira no Hospital Militar de Carabanchel. Tamén participou na creación de varios fogares soldado, hospitais, escola. Fixose cargo dunha gardería para os fillos dos soldados. Organizou un hotel de repouso para as viúvas e compañeiros, compañeiras dos soldados en Alicante. Bueno, o caso é que no 1946 foi detida en Lugo e gracias, bueno, pasou, sufriu ameazas, torturas, grazas á intervención de antigas profesoras, pois librouse de ser asasinada, non? Foi acusada de rebelión militar e de actividades comunistas e foi sentenciada a 30 anos por rebelión militar e 4 por un atentado contra a autoridade. Vaya, joder. Unha mestra atentar a autoridade, non? Bueno, daí aí empezou o seu calvario. Foi trasladada ao cárcere de Amorebieta, pasou por Segovia, ali en Segovia as condicións eran durísimas, participou nunhas folgas que reivindicaban melloras carcerarias, foi enviada no 51 ao penal de castigo de Guadalaxara, logo levaron ao penal de Alcalá de Henares, donde no 1960 conseguiu liberdade condicional, e a definitiva foi no 1965. Oh, ou seja, que o moitas tivo que sufrir a vida de eu lembro sempre con andando con dúas muletas ali por de camiño a este unha especie de quiosco que tiña ali no en Lugo, non? Sí, bueno, chamábanlle precisamente a muller do carriño. Sí, bueno, era un pouco era considerada a pasionaria do sí, pobo galego, non? Exactamente. Foi enterrada en Castro Verde, sí, envolta na bandeira republicana. Ali en Castro Verde creou, que non sei que foi, como unha casa da muller que destinada pois a dignificar bueno, a loitar polos dereitos das mulleres do medio rural, non? Sí, sí. Muy bien. Bueno, e este abogado, Manuel Neira Pol, pues foi o que un gran defensor de Enriqueta Otero. O mesmo que decía do caso de Xesús Alonso Montero, que no 1965 foi denunciado por un inspector de ensino medio, Luciano Fernández Penedo, e desterrado a Montilla, en Córdoba, sí, que xa temos comentado aquí alguna vez. Sí, sí, sí. Bueno, este foi un ano difícil, 1975. Foi cando a policía matou no Ferrol a Moncho Reboiras, Moncho, sí, o activista da UPG. Creo que neste mesmo ano se executaran a 3 membros do FRAP, e dous de ETA, non? Sí. Bueno, en novembro, pois, morreu Franco. Logo, sí, xa se vislumbraba un pouco así de unha censura un pouco máis morna, non? Houve un decreto ministerial que incorporaba a EXB, na EXB como materias optativas as linguas vernáculas. Este ano, pois, comezou a publicarse, eu non sei se vos lembrades, da revista Vagalume. Sí, sí, sí. Unha revista infantil e juvenil da que chegarían a sair 46 números, sí, no? Sí, que dirixía María Isabel García de Leániz. No editorial do número 1, no mes de xaneiro, decía que pretendían poñer nas mans dos nosos educadores un material formativo en galego que interese aos escolares, de xeito que, anque estes adeprenderan o mecanismo da lectura no castelán, atopen tamén un aguillón para se esforzar en ler a súa propia linguaxe. No? Pois a Vagalume lle aparece tamén a revista Nordés, que se subtitulaba Revista de Poesía e Crítica. Pois ben, neste ano, como decía Alonso Montero, foi desterrado a Montilla, e que no defendeu foi o tal este abogado, exactamente, Manuel Neira Pol, do que Alonso Montero ten recoñecido que se non fora por él, pois posiblemente fora apartado do seu traballo como catedrático, non? Sí, sí, sí. Foi desterrado. Xa ler aquí unha vez, me parece, o escrito de denuncia contra Alonso Montero. decía o escrito do inspector Luciano Fernández Penedo, la cabeza organizadora es, según la opinión generalizada en toda la ciudad, el catedrático don Jesús Alonso Montero, profesor de valía, pero actualmente endiosado por su triunfo que ve próximo. Sería aconsejable un traslado fuera de Galicia del señor Alonso Montero, donde su fuerza como líder del galleguismo demagógico quedase anulada. Pero si abierta una investigación no se pudiese probar de forma clara su actividad como elemento incitante a toda rebelión, lo cual considero improbable, ya que todos afirman conocerla, pero solamente de oídas, resultaría peligroso y contraproducente cualquier otro tipo de sanción que solo nos conduciría a crear un mártir. Bueno, o certo é que Alonso Montero regresou do seu desterro pois a final de ano, no 20 de novembro, ¿no? Sí, a verdade é menos mal que daquela aínda había posibilidades, non, para poder voltar outra vez. E volveu con máis forza? Quizáis. Sí, máis forza, sí. Claro. Bueno, un pouco xa vindo aí a Barcelona. Por estas épocas tamén, por estas datas. Sí, no 75 tamén. Ajá. Pois celebrábase o 25 cabodano do pasamento de Castelao. Entón aí o Diario de Barcelona publicou dúas páxinas dedicadas a Castelao. A primeira tiña unhas notas de Xosé Lois García. E a segunda era unha escolla de dibuxos de Castelao, non? Uh-huh. Na Galería Sargadelos, aí de Barcelona, sí, realizouse unha exposición das láminas do álbum Nós. Sí. No catálogo figuraban palabras de Díaz Pardo e de Salvador Espriu, que un decía de Castelao: Castelao é un valor universal, mas non hai dúbida alguna que un catalán pode velo e comprendelo cunha emoción e simpatía particular pola relativa afinidade dos nosos problemas cos específicos de Galicia. Non teño espacio nin capacidade para glosar ninguna por unha nin en conxunto estas tenras, intelixentísimas, ferintes, en algún intre arrepiantes, mas tamén esperanzadoras, estampas e as súas lendas. Díxose, por outra banda, que o que sabe cala. Os ollos que saben mirar, que contemplen cun profundo e respetuoso silencio esta alta lección do arte e do espírito da máis enxebre Galicia, mentres Castelao nos sorrí, quizáis con ironía, con beizos finos dende a súa ganada e serea inmortalidade. ¿No? Unha boa reflexión, non? Palabras de Salvador Espriu, non? Continuando aí por Cataluña, Josep Pla publicou tamén neste ano 75 o número 28 da súa obra completa, titulado Dirección Lisboa. E como estou afónico, vou me atrever a ler un anaquiño en catalán, porque así disimulo un pouco mal que o mal que fago, ¿no? Unha viaxe, non? Do Pla. Sí, é unha referencia que fai a Cunqueiro. Ves? Sí, di: gran escritor, conversador único, dun riquísimo e significativo anecdotari, e a més gourmet de primera qualitat. Gairebé tots els escriptors gallecs que he conegut han estat excel·lents gourmets. El millor pot ser Julio Camba, no? Mm-hmm. Conec vagament Galícia i he estat 3 o 4 vegades sempre, malauradament, de pas. El brou gallec em sembla la quinta essència de la vida agrària gallega. Mm. El caldo gallego, com el caldo verde portuguès, és el plat popular d'aquest país. Mm-hmm. Esto decía ese gran viaxeiro, Josep Pla. Claro. Josep Pla, que sí. Ademais, coido que tiveron entre os dous, non? Tanto Cunqueiro como Josep, tiveron a certa comunicación entre eles, non? Sí, bueno, o certo é que este mismo ano Cunqueiro, pois, parece que estaba de moda aí tamén en Barcelona, non? Sí, porque me parece que se presentara o premio, non? Para o Premio Planeta estivera por aquí. Bueno, hai dous artigos, un no Correo Catalán do 3 de agosto, no que fala Cunqueiro, e di: yo como escritor en castellano soy un profesional, e como escritor en gallego no tengo otra alternativa que ser un aficionado. Nos pasa a todos. Con obras en gallego se pierde dinero. Claro. Yo entregué 5 libros al editor y no cobré nada, porque los beneficios se reinvierten en la edición de nuevas obras. La primera vez que yo vi los beneficios fue con mi libro sobre la cocina gallega, ¿no? Claro, claro. Sí. Eso é un é outro na revista Destino de Barcelona, o 6 de xullo, que nun artigo fala non moi ben de Curros, non, de Curros Enríquez. Di, Curros non foi un gran poeta. Curros é historia literaria e política de la Galicia del siglo XIX. Ni incluirlo, si algún día la hiciese, en una mía antología de la poesía de mi lengua, desde Bernal de Bonaval a Manuel Antonio y Luis Pimentel. Sobre o divino sainete, opina, texto a la vez banal y grosero, de un anticlericalismo primario. Logo, hai, a este artigo respóstalle Xavier Costa Clavel, o 11 de setembro, pero non teño a... Non teño a resposta. Bueno, naquel momento tanto un como outro tiñan certas visións completamente diferentes, non? E o feito de que Cunqueiro falara do divino sainete como unha cousa grosera, pois claro, tiña algo que ver co ambiente literario e co ambiente político que se vivía, non? Sí, efectivamente, era eu, bueno, precisamente para rematar tiña quería facer mención tamén de outro abogado que se fixo famoso pois na defensa de Curros, non? Por iso. Pero bueno, si non sei si como andamos de tempo. Sí, hombre, andamos moi ben, claro, pero, porque... aparte de que, bueno, nesta loita ou nesta diatriba, non, de decir que si Curros era bon ou malo, bueno, se tiña certa animadversión en contra da propia igrexa e todo eso. Vamos a ver, eu coido que o estudio hai que facer un estudio bastante profundo con respecto a Curros Enríquez hoxe en día, máis que naquela época política que bueno, estaba condicionada, non? Bueno, Curros pues era un home crente, o que pasa que bueno, como non lle gustaba actuación da igrexa, ¿no? A riqueza, sí, en que vivía, que é o que critica él, sí. Mentras había pobreza por todos os lados, pois pues, a riqueza que vía en Roma, ¿no? Exactamente. Bueno, non fai falta chegar a Roma, chegas a cualquier obispado ou arzobispado, exactamente. En un momento se contrasta precisamente se contrasta todo. Esa grande riqueza, ¿no? Por outra parte, Curros precisamente fixo unha grande obra poética, entre comillas, máis ou menos boa, con respecto a Virxe do Cristal, non? Aquela obra é famosísima, vamos, na zona de Celanova todo o mundo gaba esa grande creación literaria, entre comillas, porque, bueno, mellor haberá que analizarla moito máis, pero quero dicir que o ensalzar a Virxe do Cristal non o fai un ateo así como así. No, efectivamente, era un poema que estaba mirando eu se tiña por aquí, pero No, fago sí, referencia, a ver se me entendes, Xulio, fago referencia polo feito de que precisamente este home, non, Curros Enríquez, pois demostrou moitísimas veces esa grande o que ti dicías, non, as creencias católicas tiñas bastante afondadas, non? Sí, no, efectivamente, que él era unha persoa moi crente, eso que pasa que bueno, pois o bispo de Ourense, pois o Cesario Rodrigo era, pois non lle gustou algún dos poemas que aparecían en Aires da miña terra, sí. Entón pois denunciouno e incluso no boletín eclesiástico do obispado de Ourense, pois prohibía os fieles a súa lectura e ademais que urxía a entrega dos exemplares que posuíran, decía que os diocesanos, que se tiveren algún exemplar, que os entregaran os seus respectivos párrocos ou os confesores para que poñan o sabor recaudo, non? Para ir deprisa, para que imalos, non? Exactamente. Sí. Sin embargo, esta peza en vez de, eu digo que en vez de mirar, xa que este señor era creente, era o que máis lle doía o que se facía en contra da pobreza. en vez de ser a favor da pobreza. Porque ele estudiaba todo eso e había apalpaba todo eso. Porque claro, eu fixen referencia, Xulio, a precisamente a Vexo do Cristal porque miña avoa, que en paz descanse, recitaba a ela directamente, ¿no? Sí, sí, sí. As primeiras primeiros versos, ¿no? E moitísima xente daquela zona, miña avoa era de Covelas, un poviño que dun aldeíña que hai perto de Ceranova, de Elí de Ramírez. Meu pai tamén, miña nai tamén sabía algúns versos deste... Bueno, no, hai un cantar do povo que di: rapazas de Vilanova, sí, ben vos podedes gabar, que non hai virxe no mundo como a virxe do Cristal. Como a virxe do Cristal, sí, sí, sí. Sí, ese cantar era... Pero eu lembro-me deso porque precisamente a lenda ou a historia da virxe do Cristal está moi ben redactada e sin faltarlle para nada a propia lenda e o respeto á virxe, é preciosa, non? A máis encantilante. Eu vina representada precisamente en algunha ocasión, ali nos povos de por ali cerca, bonito, vamos, unha cousa que non vai para nada en contra da Igrexa, non? Sí, non, en absoluto. Pero claro, aí eu que acabo de dicir antes, ala, xa que non falaba, en fin. Mira, acórdome dela. En vez de estudiar primeiro... Acórdome dela, di así. Preto da cidade orense, camiño de Ceranova, onde máis tepe do vento que a terra galega azouta, dun círculo de montañas na falda, sempre verdosa, esténdese un val florido, coberto de ervas cheirosas, piñeirais e arboredos ricos de frutas e sombra. Alí pola primavera, despois de sair da escola, van os rapaces buscar freixos para comer e apóutigas. E as nenas máis delicadas, e non, como eles galosos, topan alí os carabeles con que os cabelos adornan e fan con espliego e nébeda ramiños que logo esfollan. Bueno, máis ou menos así. Sí, remata. Cando eu era pequeno, por miña nai levado, da aparición pedinlle a lenda celestial. Si cala a deixo escrita non for de voso agrado, a culpa non botedes a virxe do Cristal. Sí, exactamente, sí. Sí, sí, termina dicindo que non llevo... cando eu era neno, sí, sí, acórdome deso, sí. Muy bueno, bien. O certo é que quen defendeu a Curros neste proceso foi, bueno, en primeira instancia fora o abogado Paz Novoa, pero Curros foi condenado a pena de 2 anos e 4 meses e 1 día de prisión correccional e multa de 250 pesetas. Cara, daquela era un capital. E logo recurriu e foi absolto, o abogado que o defendeu foi Luciano Puga. Hai un poema que adica a Luciano Puga e outro que adica a súa filla Mariquiña Puga, que teño aquí. Ah. Que bueno, vou me saltar aí unhas cousas que tiña. Sí, sí. Por que? Non fai falta que te saltes, ti mesmo. Tú, se ainda estés a gorxa máis ou menos, aunque a tiñas delicada, si tes abondo tempo para poder falar, si queres. Bueno, leo de... Dime. Porque, bueno, un era, xa digo, adicado a ela, a Luciano Puga. O que pasa que ahora, pois... bueno, perdido. Vale. Teño aquí o de rapaza. Mariquiña Puga, que é a filha do abogado... E é un poema que lle adica cando o seu pai, pois creo que fora nomeado gobernador do Banco de España na Habana, e marcha para lá. Entón, como despedida, dille: como ti vas para lonxe e eu vou para vello, un adiós, mariquiña, mandarche quero. Que a morte é o diaño e anda rondando as tellas do meu tellado. Cando deixes as costas da nosa terra, nin luz nin poesía quedará nela. Cando te vayas, vaise contigo o ánxel da miña garda. Pombiña mensaxeira de branca pruma, fálalle os emigrados da patria súa. Dilles, mimosa, que deles apartada Galicia chora. Dilles que pros seus lares tornen a xiña, que sin eles non queren pintar as viñas, regar os regos, madurar as castañas nos castañeiros. Dilles que non hai terra mellor que a nosa, máis ridentes paisaxes, máis frescas sombras, máis puros ceos, nin lúa máis lucente no firmamento. Dilles que súas obrigas aquí os esperan, e se onda elas non morren, que se condenan. E agora boa, Pombiña, e que te guíe Nosa Señora. ten referencia, que lle... referencias a, moitas das súas creacións tamén, no? O propio Curros, non? Sí, sí, sí, interesante. Moi bonita, moi bonita. Bueno, é un poema precioso. Sí, sí, sí, sí. O de Luciano Puga, pois que penso que o recupero rapidamente. Uh-huh. Bueno, leo o final só. Di, ti apareciche entón, pasmada a xente, viute rubir colérico a tribuna, desguedellado como un león ruxente. E da lei apoiado na columna, esmagar baixo a guerra prepotente os verdugos do bate sin fortuna. Así remata. O... Carai. O sea, sí, porque daquela precisamente os abogados tiñan un certo discurso, non? O sea, era prestixoso ver como, como falaban diante dun tribunal, non? Pois, home, eu supoño que influirá moito pois a maneira de expresarse, de que tería a súa importancia, como supoño que terá... A dialéctica, ¿no? Claro. Sí, pero que a dialéctica naquel, bueno, na época da República sempre foi moi considerada, o feito de que un deputado ou un senador falara no Consello, non era, eran capaces de insultar sin decir calquera. Claro, exactamente. Claro, ti apareciche entón, pasmada a xente, viute rubir colérico a tribuna, desguedellado como un león ruxente, ¿no? Ahí está. Sí, sí. Bueno, a esa cualidad de hoxe botas a faltar precisamente nos, sí, nos grandes. E sabemos de vez en cuando en películas americanas. Bueno, que me gusta cuando sale o abogado e defende o seu o seu defendido, ¿no? Uh-huh. Diante o xurado, ¿no? Sí, sí. Bueno, Xulio, que xa non te destorbamos máis, non? Agora para rematar eu vouche dar unha primicia. Voute despedir cunha peza de música que ao noso amigo Armando lle gusta moito, que é o acordeón de Andrés Penabat, que acaba de publicar, hoxe presentan precisamente o disco de Crossing aí no cine a lobby das Pontes. Ah, moi ben, moi, pois estupendo. Pero con moita atención. Bueno, de todos xeitos, aínda tes un minutinho se queres de dicirnos algunha cosa máis. Bueno, no, simplemente me quedaba deste ano 75, hai un feito importante, que sí, en Cataluña pues, publicouse en Palma unha edición políglota conmemorativa do centenario da redacción de Lopí de Formentor, de Miguel Costa y Llobera. Ah, bueno, en Palma, dice, ¿no? O sea, en catalán, bueno, ¿no? Pero, sí, bueno, en Palma. O ser en catalán, pues tamén se pode entender como unha parte da cultura catalana. Bueno, foi unha edición políglota e entre as versións figura a galega de Leiras Pulpeiro, que é unha versión así moi libre, non? Uh-huh. Porque este libro publicouse no 1875, non? Entón, ao ser o centenario, pois fixose esta traducción, esta edición políglota, non? Ajá. Uh-huh. Entón, bueno, leo un anaquiño tamén en catalán. Sí. E logo vemos a traducción, un cachiño na máis de Leiras. Di, Moncor estima un arbra, máis bel que l'olivera, máis poderos que al roura, máis verd que el taronger. Conserva deses fullas l'eterna primavera e lluita amb las ventadas que atupen la ribera que cruixan lo terrer. E Leiras traduce... Coi alma que era un albre, máis bello que a oliveira, máis forte co carballo de escuro verdegar. Ten sempre as súas follas en briza primaveira, e loita coas ventoadas que azoutan a ribeira, que a terra fan tremar. Carai, que riqueza, non? Que riqueza idiomática. Unha versión así libre, pero é bonita, non? Sí, sí, con unha riqueza idiomática fantástica, non? Que non é a traducción pura e dura, non? Non, en absoluto, non? Sí, sí, sí, sí. Date conta, verdegar, sí, brisa primavera, non? Sí, sí. As ventoadas que azoutan a ribeira, claro, que a terra fan tremar, non? A verdade que é unha fermosa versión de Alpí de Formentor, ¿no? Sí, sí, que non é precisamente unha traducción literal, non? Non, sí, sí. Exacto. Bueno, que un fermosear, por así decir, unha peza que tamén de por si sí era feiticeiro, non? Sí, en catalán. Decía Cunqueiro destas traducións, decía anosar, non? De traducir para o noso, anosar, facer nosa, non? Eso é. a nosar, ¿no? Sí, sí. Unha palabra, vamos a nosar o noso. Unha palabra que sí, que tamén é creativa, non? Sí, sí, a verdade que sí. Sí, sí, sí. Eu en algún sitio ya teño lido a Cunqueiro de a nosar. Sí. A verdade sí, que moi pensando nela é moi fermosa. Sí, señor, a nosar. Sí, igual que lle cando lle escoitas algún mariñeiro que algunha palabra que ten moitísimo sentido con respecto ao traballo e á utilización desa propia palabra, seguro que bueno, pois hasta nos enriqueza nos mesmos, non? Exactamente. Bueno, de Portugal non nos dixeche nada nesa época. Bueno, pois a verdade que houve moitísimas publicacións que teño, sí, por aí, pero bueno, pois por dicir alguna, pois por exemplo, Agustina Besaluís publica no 75 unha novela, bueno, un romance en Portugal que é As Pessoas Felices. Uh-huh. Altino do Toxal publica A Colina dos Espantallos Soñadores, é unha novela curta. Uh-huh. Álvaro Salema, 30 anos de novelística portuguesa. Uh-huh. Fernando Namora publica A Nave de Pedra. Mesmo José Saramago publica este ano un libro de poesía, titulado O Ano de 1993. Uh-huh. Ou María Judith de Carvalho, A Janela Finxida, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, moita producción neste ano, non? Moita, o sea, moi importante. Fernando Guimarães, tres poemas, Fernando Namora, A Nave de Pedra. Bueno. João Cabral de Melo Neto, en Brasil, publica O Museu de Tudo. Carai. Joaquín Pessoa, o Pássaro no Espelho, poemas, sí, de perfil. Bueno, moitísimas, a verdade, moitas publicacións deste año. Muy bien. Bueno, Xulio, que o dito, vou poñer entonces esta peza de música. Por certo, creo que hoxe que anda por aí Anxo Angueira, non? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Alégrome que estea de novo por aí. Sí, virá dar unha conferencia aquí aí en Rosalía. Aquí en Rosalía, sí, a muller no día de hoxe. Bueno, no, é unha referencia rosaliana coa muller de hoxe, comparando coa dona de hoxe. Bueno, o certo, se fale do que fale, é unha regalía escutar a Anxo Angueira. E si ademais nos agasalla cunha declamación, seguro, inda mellor, non? Ademais, solo por, bueno, o feito de estar cunha gran persoa, carón, non? Claro. Exactamente, sí, desde logo. Vale, Xulio. Aí vai entonces a regalía que eu che fago o gasallo, a peza de música do acordeón de Andrés Penabad nese disco que acaba de publicar Crossing. Veña, hasta a vindeira semana. Até o sábado. Veña, até o sábado. Thank you. música de fondo para esto.